Miezi 10 baada ya mapinduzi ya umma, Tunisia ni nchi ya kwanza katika kile kinachoitwa mwamko wa Kiarabu kufanya uchaguzi wa kidemokrasia. Wapiga kura waliojiandikisha milioni 4.4 huko Tunisia wanawachagua wabunge 217 wa bunge jipya ili waweze kuandika katiba mpya na mfumo mpya wa kisiasa kwa taifa hilo la Afrika Kaskazini linaloibuka kutoka miongo ya utawala wa kidikteta. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomewa na mimi Aida Isa. Mamia ya watu walipiga foleni katika shule ya msingi huko Bir El Bey huku wakipigwa na jua kali wakisubiri zamu yao ya kupiga kura. Shadia Harmi mwenye umri wa miaka 45 naye alikuwepo hapo akisubiri kupiga kura kwa mara ya kwanza. Yeye anakichagua chama cha Islamist Ennahda chenye msimamo wa kadri. Parce que je l'aime beaucoup et beaucoup de choix avec le Hizb Ennahda. Dino ile anasema yeye anakipenda chama hicho na program zake kwa sababu kinaunga mkono dini ya Kiislamu na kinaheshimu wanawake walioshika dini kama yeye. Ale ale nada ya kanusi. Chama cha Ennahda kinatarajiwa kuongoza katika uchaguzi huu wa bunge jipya la Tunisia, lakini haiko bayana ni asilimia ngapi ya kura kitapata, hasa kwa vile kuna takriban zaidi ya vyama 100 ambavyo vinashiriki katika uchaguzi huo. Mwalimu wa shule Yusra Dagu alikipigia kura chama kidogo cha mrengo wa kati cha Al-Majid. Hicho ni moja wapo ya dazeni ya vyama vilivyoundwa tangu mapinduzi ya Januari huko Tunisia. Anasema hajawahi kujishughulisha kupiga kura wakati wa enzi ya dikteta wa zamani Zine El Abidine Ben Ali. Wafuatiliaji wanakagua vituo vya kupiga kura kote nchini humo, na mfuatiliaji wa uchaguzi Phil Howard kutoka taasisi ya Kimarekani ya National Democratic Institute anasema hajaona hitilafu zozote. I think Tunisians know that they inspired the Arab Spring and that in some ways if they pull off the election well they may inspire other countries to also run good elections. Anasema nadhani wa Tunisia wanajua kuwa wamechochea mwamko wa Kiarabu na kwamba iwapo watafaulu kufanya uchaguzi kwa usawa hilo huenda likazishawishi nchi nyingine nazo kuandaa uchaguzi mzuri. Salah Garbu mwenye umri wa miaka 76 anasema amewahi kupiga kura mara 3 tu katika umri wake. Mara moja ilikuwa chini ya Rais Ben Ali, mara nyingine ilikuwa baada ya uhuru wa Tunisia ambapo alimpigia kura rais wa zamani Habib Bourguiba, na sasa anapiga tena kura. Bwana Gurba anasema anatumai serikali ijayo ya Tunisia itawashughulikia raia wake. Anasema wengi huko wana matumaini juu ya mustakabali wa nchi hiyo, lakini kwa sasa wanasubiri matokeo ya uchaguzi wa jana.